گھر پر کوئی مرد نہ ہو اور اسلامی بہن اگر فون اٹھائیں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم، مدینہ یا پھر جی؟ عورت کو اول تو فون اٹھانے کی زحمت نہ دی ہے، میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ آنسرنگ مشین لگا لی ہے۔ آنسرنگ مشین کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر مرد نہیں ہے تو آنسرنگ مشین سے آواز آئے گی، اور جب غیر مرد کی آواز ہو تو نہ اٹھائے، کیونکہ جس سے اس کو بات کرنا اس کا مطلوب تو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ تو اگر سمجھدار ہوگا تو اپنا میسج ریکارڈ کروا دے گا، اور اگر کوئی زنانی آواز ہے تو بھلے اٹھا لے۔ یہ سیف ترین طریقہ تو یہ کہ آنسرنگ مشین لگا لی ہے، گھر والوں کا ذہن بنا کر اس کو طریقہ بتا کر۔ اچھا، اب اگر آنسرنگ مشین نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو آواز میں لوچ، نرمی اور اٹریکشن نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کا آواز اٹریکٹیو ہوتا ہے، اس کو اپنی آواز میں قدر سختی بنانی ہوگی۔ جیسے کہ مثلا کون، کڑک آواز ہو، مردانہ تو نہیں بنے گی لیکن کڑک، تو وہ بولے گا السلام علیکم مدینہ، یہ اسٹائل عورت کا نہیں چلے گا۔ یہ عورت کے ساتھ چلے گا، مرد کے ساتھ نہیں چلے گا، گناہگار ہوگی اگر قصدن وہ لوچدار آواز بنائے گی تو مرد کے سامنے، جبکہ وہ مرد اجنبی ہے۔ اجنبی میننگ جس سے شادی جائز ہو، اجنبی عرف عام میں اس کو بولتے جس کو جانتے نہیں، جس کو جانتے نہیں ہے اس کے مقابلے میں جس کو جانتے ہیں اس کا پردہ زیادہ سخت ہے، یہ اصول یاد رکھیے۔ جس کو جانتے ہیں اس کا پردہ زیادہ سخت ہے، جس کو نہیں جانتے اس کے مقابلے میں، کیونکہ جس کو نہیں جانتے تو اس میں تکلف کی دیوار رہتی ہے، جھجک سے رہتی ہے، اور جس کو جانتے اس میں تکلف ہو جاتے، گناہ جلدی ہو جاتا۔ جس دیور بھابھی ایک دوسرے کو جانتے تکلف نہیں ہوتا، ہنستے بولتے سب کرتے ہیں، روز گناہوں کا پتہ نہیں رجسٹر تیار کرتے۔ دیور اور بھابھی کا آپس میں ہنس ہنس کر بات کرنا ناجائز، فری ہونا اس طرح، ایک دوسرے کو دیکھنا اور بے پردگی کرنا سب یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور آج گھروں میں یہ سسٹم ہے ہی نہیں دیور اور بھابھی کے پردے کا، بدقسمتی سے، الا ماشاء اللہ، کوئی کہیں ہوگا۔ یہ بھی نافذ کیجیے، اگر آپ کے گھر میں آپ کا چھوٹا بھائی آپ کی بھابھی سے فری اور بالغ ہے، آپ ترکیب بنائیں، اس کو سمجھائیں، کچھ اپنے بچوں کی امی کو سمجھائیں کہ اگر یہ نہیں مانتا تو یہ بھی اپنے طور پر اپنے آپ کو بچائیں۔ دونوں طرف سے کوشش ہوگی تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی۔ اکثر اس طرح بھائیوں کا اپنا ذہن نہیں ہوتا، اس لیے وہ پردہ نافذ گھروں میں ہوتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق خیر عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔